Lux eterna, lucea Deis Domine, cum sanctis tuis in eternum, quia pius est, requiem eternam dona eis Domine, et lux perpetua lucea Deis, cum sanctis tuis in eternum, quia pius est.